وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين بيگومان اوانا هیچ کات فریاد ناکونو لدستی خدا رزگارد ناکن اگر خدا لخود برنجینی تو نافرمانی بکیت براستی استمکاران هنده چیان یارو یاوری هنده چیانن خداش پشتو پناو خوش ویستی دیندارو چاکانا هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ام قرآن برنامه يا چندها تاو روشنية بو خلچيو هدايتو رينمو يو رحمة بو قوم كسانك كباور بهنو پي دلنياو آرام ببن ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ايا اوانيك غناه تاوان كان ينجم داوا ويان زانيوا هر وك اوان حساب يان بودكين كايمان يان هنا وو كارو كرد و تشاكه كانيان انجام داوا جاني دنيا و مردنو دواي مردنيان وك يك دبيت اي كبر ياري خراب بر يار ددن وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون خدا آسمان كانو زوي لسر بنماي حق و راستي داناوا بو اوي سر انجام پاداشتي هم مكسيك بجوري كارو كرد وكاني بداتوا هيد زور استميشي شان لنا كريت أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون هوالم بدره آیا او کسی که ویستو آرزی خوی کردو تا خدای خوی با هوی او با خداش گم رای کردو که زانویتی شایانی اویا لانجامی بدحلویسی خوی دو موری ناو بدزگای بیستنو دلو درونی دو پردشی هی ناو بسر چاو دزگای بینینی دا جایتر چه هی جگل خدا هدایتو رین موی بکد آیا بیر ناکن و آموشگاری ور ناگرن وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون خدا ناسان دانوت جيان تنها أم جياني دنيايا دمرين دجين بنورا هر روشگار و زمان كاري گرن تيامان داو دمان مرين نو هيت چيتر جاوان او نبید لسر بنتینی هد جورا زانست و زانیاریک او بلن بلکو تنها پشت بگمانو دود لیده بستن و اذا تتلا عليهم آیاتنا بینات ما كان حجتهم الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان كنتم صادقین کاتی شیش آیت کانی قرآنی امیان بسر دا بخوند ریتا و کبال گی زور به زور رونی تدایا لسر زندو بونا و همو بالگی چن هاتو تسر اوی کدلین دباش با و با پیرانی مردمان بو زندو بکن و اگر راز دکن شانی باسا که حضرت عیسی او کاری بو خلچی انجام دا بویستی خدا کچی وترا و اما سحرو جادو قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي پیغمبر پیان بلي اوشتان بدس ايمن نيا او هر خدای جيانتان پیدا بخشيتو پاشاندتان مرينيتو دوی او كوتان دكاتو للروجي قيامت دا كهيج گماني تيادان نيا بلام زور بي خلشي أما نازانن ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون

وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هرچی گوریوش کومندی هیل لآسمان کانو زویدا هر شایستی اوه براستی او ذاتا بالا دستو دانایا.